Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz günahların zararları. Hem dünyada hem ahirette. Günah ne demek inşallah? Ona bakalım önce. Günah Farsça bir kelime, Türkçe değil, Arapça değil bir günah kelimesi. İhsan etme, baş kaldırma anlamına geliyor. Arapça karşı ise isim, zen, seyye geliyor. Önce ayet-i kerime bakalım inşallah. Enam suresi ayet 120'den başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zerû zahir isim ve batile. Allah bize buyuruyor burada. Ve zerû terk edin, işlemeyin. Zahirel ismi ve batinehü. Günahın açığını da gidisini de hepsini bırakın, işlemeyi Mevla buyuruyor. Burada Arapça günaha isim, peltekse ile geliyor burada. Arapçada bir s var. Dil ucundan çıkar, peltekse denir buna. Bir böyle S vardır, bir de Sin harfi vardır, bir de Sad harfi vardır. Türk alfabesinde bunların karşılığı yok. Yalnız S harfi var. Şimdi bir insan bunu zahire ismi diye Sin ile okursa ne olur? İsim takma anlamına geliyor. Yani kimse ad konulması anlamına geliyor. Şimdi demek ki Arapçada, Arap harflerinde üç tane S var. Biri peltek S deniyor. İkincisi Sin deniyor. Üçüncü Sad deniyor. Şimdi bir kimse, Kur'an okuyan kişi eğer bu harfleri güzel bellemezse, burası mesela zahirel ismi diye Sin okursa ne olur? İsim takmayın açıkça anlamına geliyor. Yani Ali Veli Hasan'ı takma günah olmuş oluyor. Buradaki peltek seni oluyor, günah anlamına geliyor. Şimdi buna baktığımız zaman burada bir gerçek ortaya çıkmış oluyor. Günümüzde Türk alfabesiyle basılan bazı Kur'anlar var ya da bazı sureler var. Özellikle Yasin suresi. Türk alfabesine basılmış Yasin sureleri. Ne yapıyor bazı Müslüman kardeşlerimiz, zavallılar? Türk alfabesiyle güya Yasin okuyor, ölüsünü okuyor güya. Günah giriyor muhtemelenler. Yanlış okuyor çünkü. Anlam tamamen bozuluyor. Okunamaz yani. Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an yazısıyla yazılır, öyle okunur. Okunamaz. Ne diyorlar bunlar peki? Gerekçe olarak da efendim işte ben de Yasin'i bilmiyorum da okumak istiyorum. Tamam, Yasin'in sevabı çok doğru. Kur'an kalbidir. Ama bilmiyorsa ne yapacak kişi? Başka bir şey okuyacak. Mesela Elham Fatih-i Şerife. Herkes bunu bilir. Kısa. Tekrar oku. 10 defa oku, 100 defa oku. İhlas. Kulübü Allah'ın mesela. Herkes bunu bilir. Sıraba Şerife'ye getir. Oku. Bağıştır ona. Şimdi Mevlam bize burada buyuruyor, günahın gizlisini de açığını da terk edin, işlemeyin. Demek ki insanlar iki çeşit günah işliyorlar. Biri açıkça, biri de gizlice. Bazı kişiler vardır ki artık onlardan haya duygusu kalkmıştır. Ya da yaşadığı toplumda, çevrede artık günahlar yadırganmaz. Mesela Allah korusun, plaja giden bir kadın bile orada ne yapıyor? O atmosfere girince, o ortama girince artık orada hayat yoksa kalkıyor kendisinden. O da soyunuyor oradan böyle şey. İşte Mevlam buyuruyor, günah açıkça işlemeyeni. Bir de bazı kişiler vardır ki bulunduğu toplumda, çevrede günahlar yadırganır. Müslümanlar tarafından. Ya da bu kişi ne yapar? İnsanlar utanır, çekinir de günahı gizli işler. Allah bunu görüyor ama. İşte Allah Teala buyuruyor, günahın açığını da gizlisini de işlemeyin, terk ediniz. İnnellezîne yeksibûnel isme. Şu kimseler ki kesinlikle günah işleyenler. Seyrzevne bima kânû yakterifû. Dünyada günah işleyenler, ister açıkça olsun günah, ister gizli olsun, mutlaka bunun cezasını ileride çekecekler. Böyle buyurdu. Yani günah işleyen kişi bilmeli ki, o işlediği günah orada kalmayacak. Mutlaka o günahın cezasını kul çekecek. Neden? Allah bunu yasaklıyor. Allah bunu sorumsuz bırakır mı? Bırakmaz tabii. Tevbe ederse tabii o konu ayrı. O konu söyleyeyim inşallah. Şimdi günahların bir ahiret alemindeki zararı var, azabı var. Bir de günahların hemen hemen hepsinin dünyada zararı var muhteremler. Allah Teala buyuruyor bizlere Taha ayet 124'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men erallu an zikri. Kim ki dünyada Allah Teala buyuruyor, benim zikrimden yüz çevirirse, sırt çevirirse, kaçınırsa Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan, Allah itaatten, Kur'an'dan bir insan yüz çevirirse, sırtını çevirirse, başka yönlere ideolojiye saplanırsa, başka şantaya giderse, fîne lehû me'inşeten lanken. O kimse için bu dünyada da sıkıntılı, zahmetli bir hayat vardır. Bu da dünyadaki günahların zararı. Yani kim olursa olsun, bir kimse günahkar kişi, günah işleyen kişi dünyada huzuru bulamaz, rahat yaşayamaz muhtemelen. Mela buyuruyor. Onun için vardır Mela buyuruyor. Me'inşeten vanki. Vanki, dık, dar, sıkıntılı, bunalımlı, böyle hayat vardır kişiye. Gerçekten günahların hemen hepsinin bir de insanın bedeninde, sinir sisteminde, ruhunda bir etkisi var hepsinde. Mesela kumar oynayan kişi, kumar masasında, kumar başında, saatlerce, gerilimde, streste, buna insanın kalbi dayanamaz, beyin dayanamaz, bir şeye dayanamaz muhtemelen. Alkol de bunun gibi böyle. Allah'ın alkol, beyni tahrip ediyor önce. Karaciğeri tahrip ediyor böylece. Sinir sistemi tahrip ediyor böylece. İnsana bir nevi dili yapıyor böylece. İnsanın sağlığını götürüyor. Akciğeri götürüyor. Anlayan bir şey böylece. Abdüz almayan kişi yüzü kararıyor. İnsanın sağlığı bozuluyor. Namaz da bunun gibidir. Demek ki bir insan dünyada günah işliyorsa, o kişinin dünyada dar, sıkıntılı, bunalımlı, huzursuz bir hayat vardır. Hele bir evde, İslam yaşanmazsa bir evde, ne kadar maddi açıdan geliri de olsa kişinin, eşyaları refah seviyesinde, konfor da olsa, o evde huzur, bereket olmamıdır. Yani öyle buyuruyor. Onun için dünyada böyle hayat vardır. Dar, sıkıntı hayat vardır. Bu nedenle aynı zamanda ömrünün de kısalmasına sebep oluyor böyle. Bir insan İslam dışı yaşadığı mı ömrü kısalır. Ömür peki yazılmamış mı? Takdir edilmiş mi? Ödülmemiş ömür? Evet, ömrü yazılmış muhteremler. Ömür takdir edilmiş, belirlenmiş ömür. Ama nasıl belirlenmiş? Nefes sayısı ile öyle şu kadar yıl, bu kadar ay, bu kadar gün, şu saat, şu saniye diye yok bir şey muhtemelen. Öyle azarsın elinde, öyle saat yok. Saatini, saniyesini saymıyor. Neye bakıyor? İnsanların hayatı alıp nefes sayısıyla ona göre. Bir insan İslam'ı yaşarsa, ama tabii gerçek anlamı yaşarsa, imanı kuvvetlenir, Allah'a tevekkülü, Allah'a bağlılığı artar kişinin. Bu kişide tabii sabır da olur, teyni olur bir kişide. Bu kişi ne yapar? Daha rahat yaşar, huzurlu yaşar. Bunun da solunum sistemi çok rahat çalışır. Yani nefes alıp verirken normal alıp verir böylece. Bir insan öfkelendiği zamanlar bile, bir insan biraz öfkelensin, kızsın, asabilesin, o anda ne oldu? Nefes solunum hızlanmaya başladı. Nedir bu? Hayatı köpleniyor bak, hayatı muhtemelen. Hayattan gidiyor, hayat gidiyor anda. Her saniyesi nefesine gidiyor kişinin böyle işte. Bunun gibi içkide bunun gibi, kumarda bunun gibi, Allah korusun fuhuşta bunun gibi. Hayat gidiyor böylece. Yani dünyada hem ömür kısalmasına sebep oluyor, hem insanın dünyada sağlığı gidiyor, huzuru gidiyor. Ve nah şu yemek kıyamette e'ma melâ buyuruyor. O kimseyi mahşerde de ama olarak kalırız kabrinden. Yani sanki bir şey göremiyor kişi olacak kabrinde. Bir hadis okuyorum inşallah şimdi. Bir insan günah işlemekle beraber bu kişi tövbe eder de ya da insan dünyada amel-i salih işlerse bunun durumu Peygamber bize burada bir örnek de veriyor bunu. Hadis-i Şerif Tabarani'de ve Ahmed bin Hanbel Hazretleri bunu rivayet ediyor. Meselü'l-lezi ya'melü seyyiati. Günah işleyen kişinin örneği şuna benzer buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Sümme ya'melü hasenat. Ondan sonra da hasene işliyor. Yani kişi günahı işliyor, kendine geliyor, tevbe ediyor, işte namaz kılıyor, güzel amel yapıyor kişi. Kemet-i Recülün aleyh dir'ün lıykatün. Bir kimse üzerinde buyuruyor Peygamberimiz, zırh var, zırh, demir zırh. Ama çok ama aşırı dar. Eskiden tabi savaşlarda zırh giyerlermiş, kollar dahil. Baştan başa giyiliyor. Ki kolay kolay bunu kılıç pek kesemiyor. Oktandakini kuruyor kişinin böyle. Zırhlar kuruyor böyle şey. Bu zırhlar genelde o zaman demirden olurmuş. Bunlar halka birine bağlanıyorlar. Yani bir tarafında bir çıkıntı bir şeyi var. Bir kancası var. Burada halkası bunu sıkışıp batırılıyor. O zamanlar eskiden bir kişiye eza cefa, yani içkin yapılır zamanlar, o kişi ne yaparlarmış? En dar bir zırh giydirlermiş. En dar bir zırh. Demir. Esnen payı yok. Mesela iki kişi zorabını giydiriyorlar, halkanı sıkıyorlar. En dar giyiyorlar. Peygamber böyle bir arzama adetleri, günah işleyip de sonra pişme olan durumu buna benziyor. Bu kişinin üzerine gayet sıkı, gayet dar, demirden bir zırh giydirilmiş. Kad hanikahu, artık kişi boğuyor. Feküllüme amele haseneten, bu kişi güzel tevbe ederse, ya güzel bir hasene işlerse, işte Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar, bunu yaparsa, Allah da kabul olursa, intekalat halkatun, o anda bir halka çözülüyor. Sümuhra, sonra tekrar çözülüyor. Hatta yahruce illerde kişi anda oh diye bir ferahlamadır. Demek ki bu hadis-i şerifte Peygamber bize bir örnek de veriyor. Dünyadaki günahkar kişi neye benziyor? Üzerine demirden zırh giymiş ama zırh aşırı dar, sıkı. Halka bile bağlanmış, artık kişi boğuyor içerisinde böyle. Demek günahkar kişi dünyada o durumda muhtemelen böyle. Ne kadar o gülse de, alkole gitse, şunu bana yapsa da, onun iç alemi, onun günün alemi bir karanlıklar alemidir, iç alemi. Ama Allah'a tevbe ettikçe halkalara çiziliyorlar, kişi rahatlıyor. Bir de bakalım inşallah, günahların kalpteki zararı, kalpteki zararı, gönül yani. Ne zaman maneviyette kalp kelimesi geçti mi, bundaki amaç nedir? Gönül derler, gönül muhteremler. Bu kalpte içeri manevi bir gönül vardır. Bu bir duygudur. Görünmez tabii. Bu bir duygudur bu. Kişi bu duygu ile öbür alemle bağlantısını kurar. Hadis-i şerif Tirmizi'de, İdmacı'da, Nisa'da, Hakim'de yani bu hadis okuyacağım hadis-i şerif şimdi. Bülü Aleyhisselam Hazretleri İza eznebel abdü, bir kul bir günah işlediği zaman. Bakın çok anlamlıyım öyle. Peygamberimizin bu, bize bunun buyurması. Bir kul günah işlediği zamanlar. Yani nasıl günah işleyebilir kul? Allah'a karşı değil. Yaratan bir kul. Allah'a gelip. İza eznebel abdü, bir kul günah işleme cüretini gösterdi, günah işledi. Nükte fi kalbi, nükteten sevdae. O anda kişinin bir de kalbinde, gönlünde siyah bir nokta beliriyor, siyah nokta. Günahın büyüklüğü orantılı şekilde, işlediği günah ne kadar büyükse, o kişi günah ne kadar zevk yapmışsa, onunla orantılı şekilde kişinin kalbinde simsiyah kara bir nokta oluyor kalbinde. Yani kalp ne oluyor burada? Kalp burada kararmaya başlamış denemler. Peki bu nokta kalıyor mu burada? Feintabe sukile minha. Kişi hemen pişman olur, uyanır, kendine gelir de yanlışını anlarsa, tevbe ederse sukile minha, hem oradan siliniyor, yani cilalanıyor, tekrar gönlü parlıyor kişi muhtemelen. Yine parlıyor. Fîn-i âdeh. Aksine bir günah işledi, tevbe etmedi, pişman olmadı. Yine aynı günahı veya başka türlü günah tekrar işlerse, zâdet kalbin kararması çoğalma başlıyor. Her günahında kalbde siyah notalar başlıyor, kararma başlıyor. Hatta te'ane fi kalbi, ta bütün kalbini de kapsar. Bu kişinin kalbi o zaman Allah korusun kararıyor. Gönül alemi ruhan ölüyor kişi muhtemelinde. O anda kişi Allah korusun tam muazzam gafil olur böyle. Her ne kadar bazı bir camiye gelse, cumaya falan gelse bile camiye korkarak gelir. Yani ezanı bekler, dışarıda en son gelir, hemen kapı yakın bir yerde durur, fazla kıldı mı insanın üzerine basa masa artık böyle çıkıp kaçmaya bakar böylece. Acaba bir şey mi var acaba? Ben bir gün merak ettim muhteremler. Merak bu işte, merak ettim bir gün baktım. Bir kişi vardı, bir başka bir camide bir kişi vardı. Bunlara bakıyorum ben nasıl selam verdim mi, hoca farzını selam verdi mi? Hemen ayağa kalkıp böyle artık insanların basarı dışı çıkıyor bunlar. Acaba bunların bir acil işi mi var efendim? Belki de bir şey arkadan baktım muhtemelen bak. Çıktı dışı oturup konuşma başladı dışı konu böyle. Dışarı çıktılar, konuşma başladılar. Hatta sigara yaktılar bunun dışarıda. Ama camide duramıyorlar muhtemelen. Neden Allah korusun? Kalplere karardı mı, kalp karardı mı, o kişinin artık gönlü imanını kabullenemez. Kabullenemez böyle. Cami sıkar, Kur'an sıkar. Böyle bir kişi işte hazbel beşer, yani hacı gitse böyle kişi onu Kabe böyle sıkar mı? Sıkar onu Kabe orada böyle şey. Orada sıkılır kişi böyle şey. Durmadan çarşı pazar orada burada eğlenmeye çıkar böyle şey böyle. İşte muhteremler çok korumak gerekiyor gönül alemini. Şimdi aslında her insanın gönlünün iki yönü vardır, her insanın iki gönlü vardır, gönlü vardır. Gönlün bir yönü zaten karadır. Bir yönü de beyaz nur gibidir. Bu neye benziyor? Tasavvufta aynaya benzer muhteremler. Meleklerin gönülleri cam gibidir. İki tarafı da aynı şekilde şeffaftır. Meleklerin gönülleri. İnsanların gönülleri ise cami gibi şeffaf değildir, ayna gibidir. Bir tarafı kara, bir tarafı ama beyaz ama ne olur? Aynanın arka tarafına karanlık olduğu için o nasıl aynı camdır aslında. Ne yapar? Daha güzel gösterir ama. Daha güzel gösterir böylece. Eğer bir insan, bu nedir? Nefs-i amma deniyor buna. Beyaz da ruh deniyor böylece. Bir insan bedeninde ruh nefis dengesini koruyabilirse kişi, bir tarafı kara durur, kara durur böyle. Ama bütün mesele nedir? Ayna tarafını lekelendirmeme gerekiyor. Bir insanın ruhu, gönlü bu şekilde kalırsa, o kişinin gönlüne alem-i melekütten sılar gelmeye başlar muhtemelen. İşte kalp gözü buran derler muhtemelen. Keşif buran derler böyle şey. Eylullah keşif ve eylullah. Eylullah gözünü kapar, eyle keşif derler bunlar eylullah'a. Karşıdakinin durumunu da görür, kabiliyeten mevtayı da görür, çok şeyi görür. Demek ki bir insanın gönlünde ayna tarafı tertemiz, pak, temiz kalırsa o kişinin gönlü şeffaftır, açıktır. O kişinin gönlü kalbi de açık anlamına gelir. Nasıl ki bir aynanın yüzü başladı mı lekelenmeye, tozlanmaya, pislemeye başladı mı ayna pek göstermez. Ne yapar? Ayna güzel bir sinir muhtemelen böyle. Ayna sinir böyle. Silmedim ayna olur, ayna göstermem. İşte nedir gönlün silmesi de? Tevbi-i israf bu anlama geliyor muhtemelen böyle. Bu anlama geliyor. Bir insanın tamamen kalbini günah kapsarsa ne oluyor muhtemelenler? Allah korusun, öyle kişiler var ki Allah korusun, sanki günah işlemek onlara verilen bir yetki gibi. Yani kendi abdest bilmez, namaz bilmez, cami bilmez. Artık her gün haram işler kendisi. Ama diğer bir Müslüman, namaz kılan bir Müslüman, bir küçük günah işledi mi, bak ona mı gösterir, bak falan böyle yapıyorlar böyle şey. Peki ama onu ne görüyorsun, kendisini görsenize kendi muhtemelen. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara ayet 81'de Rahim. Bela öyledir bu şekilde anlamına geliyor. Yani bir dakika şu şekilde men kesebe seyyiyeten bir insan seyyiye işlerse, günah işlerse ve hatat bihi hatiyetuhu o kimse artık günahları tamamen kişiyi ihat ederse, çevrelerse etrafına. Yani her organı günah işliyor. Gözüne harama bakıyor, diline yalan konuşuyor, yalan şahitlik yapıyor, her şeyi söylüyor, sövüp sayıyor, haram yiyor. Yani eliyle, dille, bütün bedenle haram işleyen kişi. O kişinin günahları artık kişiyi bütün her tarafına çepeçevir çevirirse, فَوْلَيْكَ اَصْحَابِ النَّارِ işte ancak bunların yeri artık cehennem, ateş muhtemelen. Ancak bunlar artık ateş temizler muhtemelen. İmanla ölebilir son nefesinde. Nasip olursa artık bilemeyiz tabii. Cehenneme girer, ateş bunu günahını yakar, günahını arınmadan cennete girmek yok muhtemelen bak böyle. Çünkü bir insan günahkar olarak cennete girse, cennetteki huzuruna kaçırır, kendi orada rahat edemez muhtemelen. Şimdi bir toplumda, bir kişi olsun, asabi, öfkeli, sinirli, ahlaksız bir kişi olsun, bütün huzuru bozar muhtemelen. Hatta böyle bir kişi bir apartmanın şeyini bozar, huzurunu bozar muhtemelen. Bir mahallenin huzurunu bozar bak muhtemelen böylece. Yani günahkar cennete girerse kendi huzuru bulamaz muhtemelen, bulamaz böylece. Yine sıkılır, üstelik de olur, cennetteki huzurunu kaçırır orada muhtemelen. Onun yapısı o çünkü böylece. Yani günahların mastarı kökeni budur böylece. Bu iş Mevlam ne yapıyor bizlere? Allah korusun günahkar ölürsek, tevbe etme günahkar ölürsek, inşallah ama iman kurtarsak ne oluyor? Bu kişi cehenneme girecek ama Orada ebedi kalmaz. Ne kadar yanar orada? Günahtan arınıncaya kadar. Şimdi insan dünyadayken ne yapıyor bazı kişiler? Günah işlemediği için ayıplar kendi kendine. Günah işleyemediği için. Bak şunu yapacaktım, yapamadım. İşte vuracaktım, kıracaktım, dökecektim. Şununla şöyle fuhuş yapacaktım. Yani kaçırdım ki aklına geliyor böylece. Aynı ki cehenneme girince ne yapacak orada? Ah! Biraz daha günüm az olsaydı da daha önce çıksaydım diye böyle. Dünyadaki ceza evleri gibi muhterem değil mi? Ceza evleri gibi böylece. Liste var orada. Savcıların liste var orada böylece. Herkesin böyle aldığı hüküm belli orada böylece. Cezasını bitiren çıkıyor muhteremler. Bir adı şerif okuyorum inşallah Ramuz-ı Şerif'ten. Bülü Aleyhisselam Hazretleri'nin men ezdebe ve yel akıyor. Bir insan dünyada gülerek günah işlerse, bazı günah gülerek işine bazı günahlar tabi. Bazen de hırs da oluyor tabi günahlar. Bir insan gülerek böyle sazda, cazda, şunda, bunda, gazinoda kişi artık gülerek eğleniyor bu şekilde. Ağzını açıp bir kahkahayla gülerek eğleniyor. Ne olacak? Dehalen nare ve hüve yebiki. Ağlayarak cehenneme gelir muhtemelen böylece. Yani hiçbir günah öyle boş yerine kalmayacak muhtemelen böylece. Yani günahlar bakın kalbi nokta yapıyor, kalbi karartıyor, o kalbi ehli gafil oluyor, huzursuz oluyor, kişiye darlık geliyor, kişi manaten yoksun kalıyor, imanın tadını alamıyor, ibadetin tadını kişi alamıyor, dünya alamıyor bunları kişi. Bir de o durumda ölürse, günahından arınmadan, eğer bir kimsenin günahı pek çok değilse, ama yine af olamadı, ondan yoksun kaldı kişi, bu ne olacak? Bunlar da sırat köprüsünde temizlenecekler muhtemelen. Sırat köprüsünde böylece. Sırat köprüsünde temizlenecek bunlar da. Nedir sırat köprüsü? Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan bir ucuna kurulan bir manevi bir köprü böylece. Mahşeden sonra cennete giden tek yol oradan geçiyor. Peygamber dahil, evliya dahil, herkes mutlaka oradan geçecek. Nasıl geçecek ama? Tabii kimi ışık hızıyla, işte ses hızıyla, artık uçakla diyelim, hızıyla diyelim böyle değişiyor. Günah olmayanlar tabii hafif olacak muhteremler. Hafif olacaklar, hiçbir şey anlamayacaklar, geçecekler böyle. Geçecekler. Ama Allah'a korusun günah olanlar günah yükünden yürüyemeyecekler muhteremler. Yürüyemeyecekler. Eğer günahları cehennemde yanmasını gerektirmiyorsa sırat köprüsünde temizleyecekler böyle. Orada yanacaklar muhteremler. Alevine gelecek bunları. Alev arada bir fışkırıyor cehennemden böyle, alev yükselecek birdenbire, her alev saracak. Her taraf yanacak, yandım yandım başlıyor bağırmaya. Bütün dereleri yanacak, yağ erecek bu şekilde. Bu şekilde günahından temizlendiği anda hızlanıp o da gidecek muhtemelen. Ama burada temizlenmesi yetersizse cehennem bunları çekecek muhtemelen bakın. Çekecek böyle. Nasıl yer çekim varsa dünyada cehennem de bunları işlerine çekecek muhtemelen. Çekecek, Allah oraya gidecek Allah korkun muhteremler. Yani şu kısa ömürde dünyada günah işlemeye değmez muhteremler. Değmez muhteremler. Bir de bakalım inşallah kabirden kalkışta. Tabii günahkar olan kişi, günahkar ölen kişi, ölürken de çok kötü ölüyor kişi. Bu insan bir de kabir azabını çekiyor kabrinde. Bir de kabirden kalkıştaki durumlarına bakalım günahkar kişilerin. Yani günahını oraya taşıyan. Taşıyan. Bir yana bırakmayanlar bence. Hadis-i Şerif Ramuz'dan aldım Hadis-i Şerif'e gene. Bülü Aleyhisselam Hazretleri innel mü'mine. Bir mümin kişi, mümine kişi. İmanlı ölen erkek, kadın neyse. İza haraca min kabrihi, kabrinden çıktığı zaman İkinci su üflendi kıyametten sonra, kabre çatladı, herkese mezar toprağı dışı atacak böyle, fırlatılacak böyle. Doğacak. İnsan, bir mümin kabrinden çıktı yeryüzüne, mahşere çıkarken. Subrelehü, amelühü, o kişinin amelleri, o kişinin karşısında bir suretlenecek, şekillenecek. Fî suretin, hasenetin, ama çok güzel bir şekilde. Nasıl olacak? Bilemiyorsam böyle. Yeşillik mi olacak? Nur mu olacak? Nasıl olacaksa bir insan son nefesinde hepsi ölmesi nasip etsin inşallah. Kişi imanlı ölmüşse, günahını oraya taşımamış, kişi tevbe etmişse kalbinden kalktığına bakacak ki etrafını saran kendi amelleri, güzel amelleri ama çok ama çok güzel bir şekil suretlerde böylece. Ve innel kafire, kafire gelince izâ harace min kabrihi. O inanmıyor gerçi ama öldü ama ya. O da mezara girdi. O da kabrine çıkacak. O da amelini görecek. Füsuretin seyyiyetin. Çok korkunç şekilde, öyle piş şekilde kendi amelini görecek muhtemelen. Görecek bunları. Hatta dünyadayken her şeyin bir örneği vardır. Rüyada bile böyle olur muhterem. Bir insan dünyada günahlarından arınabilse, arınabilsek inşallah muhteremler. Yani şu gönlümüzü pırıl pırıl bir temizleyebilse günah arınırlar böylece. Her günahtan böyle. Yani kul hakkından her şeyin temizleyebilsek olsa emin olun muhteremler o kişinin uykusu uyku olmaz, gaflet olmaz muhteremler. O kişi öyle uyur ki rüya, öyle rüya görür ki kişi rüyasında hep güzel güzellikler görüyor böyle. Yani cennetten birer parçalar görür. Dağlar, tepeler ama öyle dünya dağına benzemez. Dünya ağacına benzemez. Öyle nurlar görür kişi böyle. O kadar güzellikler görür. Uyanınca gözünü kapar da ah der uyanmasam da muhtemelen. Uyanmasan der böylece. Tabi öbürü de rüyasında hep korkunç şeyler görüyor böyle. Karanlıklar, zinanlar, şunlar, bunlar, yılanlar, köpekler hep kötü şeyler görüyor böylece. Kabrinde bunu ameli, kendi ameli kişi azap eder. Demek ki kabrinden kalkınca da mümin ne yapacak? Amelini görecek güzel surette. Allah Teala bize bunu ayet-i kerimesinde bildiriyor. Âl-i İmran ayet 30'da. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tecrüdü küresinmek ameliyat. Yevme işte o günde kabri kalkışında tecrüdü bulacak. Külü nefsin her insan, her nefis bulacak. Ve amilet min hayrim muhdara. Kişiye hayırlı olarak ne yapmışsa dünyada. Oradan bakınca dünya hayatı bir günden de az muhtemelen şey olacak. Oradan bakınca böylece. Yani kişinin hayalinde kabirden kalkış anında kişi kabirden kalktık ki Mevlam buyuruyor fe izahum kıyamun yanzurun. Bak su üfürülüyor. Kabirden kalktık fe izahum kıyamun yanzurun. Ayaktayız şuna kişi bakacak böylece. Ülke kan böyle. Bakacak kişi, amele kişi tabi kuşatır kendisine de, şimdi oradan bakınca ne olacak? Dünya hayatımız, dünya gitti, değişti dünya. Hepsi gitti böylece. Bir kısa bir hayal, bir rüya gibi bir dünya hayatı şöyle. Özeti şöyle, saniye içerisinde özetlenen bir hayat, dünya hayatı böyle. Kişi bildiği anlarını şöyle işte, gençliğinin meş, ortaya şunlara bunlara falan böyle koşuşturdu falan böylece. Bir kısa bir saniye sığan bir dünya hayatı ama orada ne başlıyor? Ebedi hayat başlıyor bu dönemler. Kişi demek ki ne yapacak orada kabrine kalkınca? Dünyada ne yapmışsa güzel bir şey onun hepsine karşılığında görecek. Adi kemine sağlık muhtemelen. Görecek böyle. Namazı başka bir şekilde, orucu başka, Kur'an'ı başka, zikri başka, aldığındaki cihadı başka. Ne yapmışsa kişi Her buraya gelmişler. Ve mâ amilet min su'in. Ama kötü işleyenler ona da her kötü amel orada görecekler. Allah korusun. Dünyada kötülükte ömrü geçenler. Çok yazık olur. Çok yazık olur. Yani gerçekten böylece. Yani aldananlar dünyaya, ölümü utanlar, hatırlamak istemeyenler, hiç kefen tabut aman bize bahsetme ondan diyenler, ama ilahi kanun, fıtrat kanunu tabi aşılmayacak, değişmeyecek tabi bu. Onlar da yaptığı her kötü günahında şeklini görecekler. Teveddü, bak, teveddü. Onu isteyecek ki kişi, levenle beynehü ve beynehü emeden be'idâ. Yaptığı günahları öyle bir korku şey alacak ki canavarlar gibi muhtemelen böylece. Yani dağlar gibi büyük böyle. Canavarlar gibi böyle. Yani tırnakları, şeyleri, kaşları, şunları, bunları olacaklar buna, saldır gibi olacaklar buna. Kişi ne yaşayacak? Ah, uzaklaşsam bunlardan biraz bak. Emeden be ayda. Uzaklaşan bir şey mi? Kaçacağım onları. Yani kişi yaptığı kötü amelinden kişi de korkacak, kaçma isteyecek ama tabii kaçamayacak muhtemelen böyle. Yaptığı amellere böylece. Yani zina mı işlemiş değil mi? O zina geldi karşısına. Bir ejderha gibi böyle. Korkunç ejderha geldi böyle. İçki mi içmiş, kumar mı oynamış, namaz kılmamış ne yapmışsa etrafına sarıyorlar. Ah buna bir kaçabilirsem burada böyle diyor. Tabii orada kaçış yok muhtemelen böylece. Yani günah işleyen kişi yaptığı günah kendi kar kalmamakta. Böyle diyeyim böylece. İş bununla bitmiyor şimdi. Bitmiyor muhtemelen. Kişi günahlarını gördüğü ne istiyor? Ah emeden be'ida. Buna kaçayıp uzaklaşsam bunlardan diyor. Uzaklaşamadığı gibi bir de günahlarının sırtı alması gerekiyor bak. Evet. Bunların taşınması gerekiyor giderken başlayarak. Mevlam bile bizlere Fatır Sürü ayet 18'de Vela tiz vaziyetün mihruva. Vela tiz vaziyetün vizre uhura. Mahşerde günah yüklenen kişi kimse başına günah yüklenmeyecek orada. Ve ente müskeretü ila himliha la yuhmel min şeyün velev kâne zâ kurba. Şimdi dünyada muhteremler bir kişi giderken bir yere tabii biraz yaşlıysa, zayıfsa, rahatsızsa yükü de var. Pek taşıyma artık. Böyle nefes yetmiyor kendisine. Tıkanıyor gidiyor. Onu bir yakını görürse oğlu, yakını, işte, damadı, şunları, torunum, onu gördü ne yapar değil mi? Hemen elini yapışır alır. Bunları bence. Şimdi bakın Mevlam buyuruyor muhteremler. Orada herkes günahını kendi yüklenecek. Kimse kimse yüklenmeyecek. Ve ente müskalatun ila himliha. Günü yüklenen bir kişi eğer çağırsa başkalarını taşıyamıyor. Sırtına böyle eziliyor. Kımıldayamıyor böyle. Sürükleniyor yerle taşıyamıyor. Yine bu şekilde. Yakını tabi tanıyor orada. Çağırsa da velev kâne zâ kurba mevlam. En yakını bile olsa benim günahım bana yeter diyecek. Onun günahı kimse yardım etmeyecek muhtemelen böylece. Yani oğlu, kızı, ana, baba, karı kim olsa olsun böylece. Oradan olacak mahşerde nefsi nefsi olacak. O da herkes günah yüklenip mahşere gelecek muhtemelen. Bir de başkalarının günah işlemesine sebep olanlar, neden olanlar var. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar da kimlerin günah işlemi sebep olmuşlarsa olmalı günahın bir misli de bunlara verilecek muhtemelen. Ezerlezine yudulünehüm bir ilmine. Ela sa'ama yezürün. Dair 25'te muhtemelen. Ya korkun bir şey muhtemelen. Bakınız. Yani bir kişi kendi günahını yükleniyor. Eğer bir kişi başkalarının günah işlemesine bir sebep oluyorsa kimlerin günah işlemesine sebep olmuşsa onun aldığı günahın bir tutarı da buna verilecek, yük olarak verilecek, onlar yüklenecek. Hele bir insan dünyada yetki sahibi olmuşsa hayatındayken, makam, mevki sahibi olmuş, yetki sahibi olmuş da, İslam karşıtı, İslam düşmanı, baskıyla, zorbalıkla, zulümle kişilere haram işlemeye sevk ediyor. Mesela namaz kıldırmıyor, yok baş açtırıyor, ve oruç tutturmuyor mesela örnek olarak, şunu şunu yapıyor. O dönemde korkunç bir şey bir Allah korkunç. Yani 100 kişiye, 1000 kişiye, 10 kişiye sevap olan var. Milyonlara sevap olan var. Güneş yemene sevap olan var. O güneş aldığı günahın bir tutar misli de bu kişiye veriliyor muhtemelen böyle. Yani kendi günahı dışında bir de onların günahında bir tutarında bu yükleniyor Allah korkunç. Bu şekilde mahşere gelecek. Tabi sıratı geçemeyip cehenneme yuvarlanacaklar muhteremler böylece. Demek elden geldiği kadar muhteremler iyi şeyse olma gerekiyor. Bazıları derler, işte bunu yaptı günah benim olsun derler muhteremler. Bakınız. Evet, o günah giriyor orada, günah giriyor ama günah işleyen günahdan kurtulmuyor ama. Günah işleyen işlediği günah yükünü yüklenecek, bu da sevap olduğu için yüklenecek böylece. Ama günah tam kimse alamaz, kimse alamaz böylece. Tabi bir de sonunda bunların bir cehenneme girişi bazı cemaatimiz Mevla Rahman ayet 41'de yurefür mücrimune bisimahum yurefür mücrimune mücrim cürüm işleyenler, günah işleyenler orada tanınacaklar mahşerde bisimahum simalarından simalarından. Abdest konusunda geçmişti bu konu muhteremler. Bir insan dünyada beş vakit namazını kılıyorsa, abdestini alıyorsa, bunlar ne olacak mahşerde? Bunların abdest yıkadıkları azaları, yüzleri, elleri, ayakları, başları, enseleri bunların karşıdan nur gibi parlak beyaz olacak. Günahkar ne anlamına geliyor? Abdest yok. Namaz yok kişide, günahkar kişi. Bu ne olacak bunu Allah korusun? Bunlar da yüzleri kapkara muhtemelen böyle. Yani kömürden kara olacak böylece. Bir de yüzleri de insan yüzünden sanki başka şekil alacak böyle. Abirin böyle, domuz gibi böyle böyle. Yüzleri korkunç olacak. Onun için mahşerde ne olacak mahşerde? Kardeş, kardeşten kaçacak muhtemelenler. Ana kızından kaçacak muhtemelen bakan. Eş eşinden kaçacak. Niye kaçıyor? Evet. İşte ben senin eşinim ama ne olur bana yardım et. İşte ben senin babanım, oğlunum, kızınım aman baba kardeş yardım et bana. Bakacak. Ondan korkacak kim muhtemelen böyle şey. Yüzü insan yüzüne benzemiyor böyle. Korkun yüzü olmuş böyle. Domuz gibi yüzü kararmış. Bütün böyle kapkara olmuş. Bir leş gibi kokuyor. Yanına yaklaşır mı yanına başına? O zaman ne olacak işte? Mela buyuruyor. Yem yefirin beru bana. Abdest sonrasına geliyor. O zaman kişi ne yapacak? Kardeş kardeş orada kaçacak muhtemelen böyle. Kaçacak. Ve orada mahşerde günahkarlar daha mahşerde hesaba çekilmeden yüzlerinden, işaretlerinden belli olacaklar. Kim günahkar belli mahşerde böyle. Yani mahşer ana baba günü derler ya böyle. Ayak ayak üstüne. Herkes orada olacak, olacak. Ama orada insanlar belli ama. İşte bakacaklar ki, karşıdan bakacaklar filan kişi nur mu nur böyle. Nur muhtemelen böyle. Ebru nurlu böyle, güler yüz, ay gibi parlıyor yüzü, güneş gibi parlıyor yüzleri, nur gibi. Ebru Allah korusun böyle, kapkara, pis, leş gibi kokan kişiler böyle. Olacaklar. Hüyuhazı bin nevasi vel akdağın. Bunların bir de cehenneme atılış şeklini bize burada Allah buyuruyor bak muhteremler. Fiyuhazı bin nevasi zebaneler var mahşede, zebane melekleri var. Melekler de çeşit çeşit melekler. Hepsinin görev alanı ayrı meleklerin de. Kâtip meleğe başka, yağmura bakan başka, rızka bakan meleklere başka, bizi koruyan muhafız meleklere başka, savaşta İslam'a yardım eden melekler başka, her birinin bunlar görev alanı ayrı bunlar, meleklerin böyle. Bir de meleklere var, adları da zebani. Derler bir şey korkunç olur, zebani gibi derler böyle. Zebani gibi derler böyle. İrim irim muhteremler. Vela buyuruyor, gılazun şidadün. Gılaz, galiz. Acımasız, merhametsiz, bilmiyor. Ödüküsü yok böyle. Şidadün çok ama çok güçlü, kuvvetli şeydi böyle şey. Dağ koparıyor, atı parçalar dağ böyle. Kuvvetli. İşte mahşerinde, mizan başında bu zebane bekliyorlar. Allah emanet bunlar böyle şey. Kul zaten belirli muhtemelen. Yani zaten kulun durumu zaten belirli. Mahşere geldi. Acaba ne olacak? Yok. Yok. Kapkara. Abinin domuz gibi muhtemelen. Leş gibi kokuyor. Pis. O kadar çirkin bir şey gelir kişi. O durumda en yakını kaçıyor ondan. Tiskini ondan. Korkuyor ondan. Kaçıyorlar. Tabi hesabı görüldü. Mahşerde uzun bir zaman sonra. Buraya ki Rabbim zabanilere huzuhu fegulluhu sümme cahime salluhu. Tutun bunu. Bağlayın, elini bağlayın enseye. Atın bunu cehenneme. Burada Mevlam buyuruyor. Fiyakı bin nevası vel akdam. Zebaniler bunu nasıl tutacaklar tutarken? Nasiyesinde nasiye, öndeki saç. Demek ki kabirden kalkışta saç olacak muhtemeler. Olacak demek ki. Ayet-i Kerime gösteriyor bunu şimdi. Nasiye, öndeki saçı nasiyeler. Uzun sırada nasiyeler böylece. Ne yapacak zebaniler? Bunların ön tuttukları yer nasiyesini tutacak böyle. Önden tutacak böyle. Saçından böyle. Bu ne anlama geliyor? O kişinin artık böyle aşağılanması, horlanması zillet anlamına geliyor muhtemelen böyle. Mesela zebaniler eğer konum tutsalar görürsen cehenneme şimdi gidecek gene böylece. Ödeyeyim o şekilde. Ne yapıyorlar? Bin nevası nasiyesinden tutuyorlar böyle. Aşağı çekiyorlar böylece. Böyle aktan ayağından da ateşten zincir vurulmuş. O da sürükleniyor muhtemelen. Niye böyle oluyor bunlar bu şekilde? Dünyada böbürlenenler, dünyada kendini beğenenler, ya Müslümanlara hakir aşağı görenler Müslümanları, biz çağdaşız diyenler, yukarıdan atanlar böylece. Yani dünya malına güvenenler, sağlığına güvenenler, yetkisine güvenenler, makamına güvenenler, halbuki kimler kim oralara geldiler ki? Bir gece İrem Ethem Hazretleri padişah Behşehir'in Horasan'da padişah kendisi Afganistan'a kadar bugün Behşehir'e orada kendisi Hakan'dı yani hükümdar devlet başkanıydı. Oturmuş yatağına okuduklarını okuyup yatacak. Sarayda. Bakıyor bir gürültü var çatıda. Çatıda bir gürültü var. Koşma moşma gürültü var. Askerlere emir veriyor. Bakın çatıya ne var orada bakayım diyor. Asker çatıya bakıyorlar. İri yarı bir adam çatıda koşuyor duruyor. Bunu tutuyor askerler. Getiriyorlar padişaha. Padişahım bunu bulduk çatıda getirdik. Yatağın oturmuş yatağın üzerine. Kimsin sen diyor. Tabii padişah sert bana soruyor. Kimsin sen? Sultanım biraz öfkeli olma diyor. Sakin ol sultanım diyor. Ben diyor deveciyim sultanım. Peki ne işi var benim çatıda, sayın çatısında? Sultanım devem kayboldu da, devemi aramaya çıktım çatıya. Daha çok öfkeleniyor. Bir adam sen deli misin? Deve çatıya çıkar mı? Kuş değil bu. Deve çatıya çıkar mı? Sen deli misin bir adam? Bakın şey yapmadan, ey padişahım diye. Oturmuş kuş yatağının üzerine, hizmetçi uşaklar etrafına koşuşuyorlar. Ondan sonra Allah cenneti ver bana diyor. O kadar kolay mı cennet diye böylece. Eli şey bir sallıyor. Tabi kaybı da gidiyor. Melek miyim baştan böyle. Padişah İbrahim Ethem Hazretleri uyanıyor şimdi. Gönül uyanıyor. Nedir bu? Gönlün gafletten çıkıyor. Gönül kendine geliyor. Kendini anlamaya başlıyor. İlerisini görmeye başlıyor. Hayatın geçmişini muhasebe etmeye başlıyor. Uyanma buna denir böyle işte. Kendi uyanıyor, kendisine geliyor. O gece sabaha kadar hiç başını yastığa koymadan hep tefekkür ediyor. Evet, doğru söyle böyle diyor. Bu alem kolay değil. Eğer cennet o kadar ucuz olsaydı, peygamberler, sahabeler o kadar çile çekmezlerdi böyle diye böylece. Sabah oluyor, divanı topluyor, vezirlerini topluyor onları. Görüşecek tabii, ülke içinde görüşecekler. O anda yine o akşamki o adam, şeklindeki melek tabii, yine oraya geliyor. Kapıdan giriyor, geliyor oraya. Padişahım, sana bir soru soracağım. Bana cevap verir misin? Tabii şimdi artık biliyorum boş olmadığını. Sor bakayım diye, bilsem vereyim cevabını diye. Bu saray kimin diyor? Benim diyor. Daha önce kimin de bu? Babamındı. Daha önce dedemin de. Ey padişahım, deden git, baban gitmiş, sen de gideceksin. Sana kalmayacak böyle bir. Sana kalmayacak böyle diye. Yani tabii kaybolup gidiyor. Tabii bunun uyanması sebep oluyor. Tahtının tacını terk etti muhterem kendisi. Böyle Allah yoluna düştü. Tabii sonradan manevi padişah oldu. Meşhur kendisi böyle. Böyle bir zat oldu kendisi. Yani dünya makamlarının geçiş olduğunun bilincine bir varabilsek muhteremler. O makamlara kimler daha önce gelmiş, kim oraya oturmuşlar, ne yetkililer, ne güçlüler, kimler kimler gelmişler ama sonuçta ne oldu muhteremler böyle. Her biri mezara gömüldü. Açıp baksak mezara, onların kimliğine bile şu anda bulamayız. Onların başına gelen bir başımıza gelecek mi? Gelecek muhterem cemaatimiz. Yine bir gün genç bir padişah tahta çıkmış. Bu padişahın da babadan kalan yaşlı fakat çok bilinçli, bilgili bir kölesi varmış. Genç padişah da çocukluğunda o köleden eğitim almış, din eğitim almış oradan. Çok kültürlümüş kölesi ama köle oldu, düşmüş Allah'tan, kader. Bu padişah, genç padişah, padişah olunca da o kölesini yeni ayırmıyor yanından. Yine sarayda yanlarına bulunduruyor kendisini. Hatta padişah danışıyor kendisine de. Bir gün bakıyor bu genç padişah. Köle, tabii yaşlı köle oturduğu yerde dayanmış, uyuklamış zavallı böyle, uyuklamış. Padişah ona bakıyor. Birdenbire açıyor gözünü, tabii padişahın bahtını görünce bir utanıyor, hayal ediyor, hemen topalanıyor filan köle şimdi. Tabii ayıp olmuş onlara göre, usuz olmuş oluyor kurallara göre, kendi topalanıyor. Şimdi gene padişah buna takılıyor. Uyudun galiba diyor. Sultanım ah buyurun, uyumuşum diyor, elime diyor uyumuşsun sultanım. Birdenbire uyandın diyor, ilk uyandın diyor. Herhalde rüya gördün galiba diyor. Evet sultanım, rüya gördüm, uyandım böyle diye. Peki söyle bakalım nasıl rüya gördün? Sultan affına sığınırım, rüyamı söylemeyeyim. Hayır emrediyorum diyor, rüyamı söyle bakalım diyor. Ayağa kalkıyor emir tabi gelince. Sultanım diyor, ah buyurun ama diyor. Ben de rüyamda diyor, kendimi padişah olduğumu gördüm diyor. Padişahmışım diyor. Oturmuşum bir tahta. Taht. Oturmuşum. Etrafımda paşa vezirler, hükümet erkanları, emirler ve fermanlar savuruyorum. Herkes bana boyun eğiyorlar. Derken birden susuyor şimdi köle. Peki sonra diyor, devam. Efendim işte gözümü açayım bir demine baktım. Yine burada baktım, köleyim diyor başına böyle diye. Şimdi genç paşa gülümsüyor orada. İnsan rüyada ancak bu kadar padişah olur. Yani rüya padişahlığı gerçeğe benzemez. Gözünü açtın mı gidiyor, taşı kalmıyor. Şimdi kölenin biraz nazı geçtiği için şöyle diyor köle. Sultanım ah buyurun ama diyor. Ben diyor aramızda fazla fark göremedim diyor. Padişah gününden beri diyor. Neden diyor? Ben diyor gözümü açtım. Benim padişahım gitti. Siz de gözünü kapayınca sizin gidecek vermiş. Göz kapak meselesi muhtemelen. Gerçekten rüya ile gerçek arasında tek fark göz kapağı açılıp kapanması muhteremler. Herkes rüyayı görür muhteremler. İnsan bazen güzel rüya görür. Kişi ah devam etse der. Ama göz kapı açıldı mı bakar ki o rüyamış. İnsan bazen korku rüya görür. Herkes tabi görür. Herkes bunu görür. İnsan bazen korku rüya görür. Mesela arabaya giderken bir kaza oluyor, şu oluyor, bu oluyor, araba çarpıyor, şunlar bunlar oluyorlar. Deprem oluyor rüyasında, bir şey oluyor rüyasında. Heyecanla uyanır birdenbire. Bir bakın, oh rüyamış. Peki bunlar, niçin insan Allah bunları gösteriyor ya bize muhteremler? Peygamber bunu şu açıklıyor bize aleyhissalatü muhteremler. Ennevmü ehul mekbûl. Rüya ölümün kardeşi. Yani rüya ile uyanmamız için bize rüya ile kıyas ederek ölümü anlayalım. Şimdi çok güzel rüya gören bir kişi. Mesela bak köle rüyada padişah olduğunu görüyor bir köle. Bunun daha güzel rüya olmaz tabii. Onun için köle için böyle şey. Uyanınca ne yapıyor? Ah o rüyamış. Keşke gerçek olsa. Şimdi dünyada bazı insanlar, bu dünyada muhteremler, devletin başında olurlar, üst makamda olurlar, her açıdan çok refahta olurlar bunlar. Olurlar ama öldüğünde ne oluyor bunların şeyleri? Biz kapandı mı gidiyor muhteremler. Kabre konuyor, bakıyor. Allah'a ne oldu benim sarayım vardı yani ya. Yazım vardı, kışım vardı, uçağım vardı, şunların, bunların vardı. Bu kadar makam, mevkim vardı. Ne oldu bunlar? Bakacak bir kabre girmiş. Tabii üzülüyor ama işten geçiyor. Bir de mesela kötü rüya gören kişi ne yapıyor önce? Seviniyor ki ilk rüyamış o diyor muhteremler. İnsan da bazı dünya hayatı zahmete geçer kişiler. Azber beşer kişi, en üst insan bakarsın, cezaevinde, hastanede, hastadır, sıkıntıdır, zahmetedir, kıttır, dardır, şu bu. Hayatı çok sıkıntılı geçiyor kişinin bazıları kardeşi. Ölüp de kabrine girdi mi, bir de kabrini geniş gördü mü kabrini, onun kabrinde oluyor, iyi insansa bir cennet baştan dönüşmüş kabri. Cennete kabrine kişiye girince, oh, o çektiğim sıkıntılar dünyadaymış, bir rüya muhtemelen. Gerçek değil muhtemelen. İşte adı cemaatimiz inşallah Teala günahlarımız ahiret alemine taşımayalım muhtemelen. Yani gerçekten yani Allah hakkına aşkına muhtemelen böylece hiçbir şey Allah'tan gizli kalmadığını biliyorum muhtemelen. Büyük onun melanı muhtemelen. Böyle. Taşıma onları inşallah. İnşallah haftaya Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen. Günahtan arınmanın yolları nelerdir inşallah? Tevbenin dışında daha başka yollar da var. İnşallah konu budur. Rabbim nasip et hepimize inşallah dünyada günahtan arınmalarımızı. İllahi Fatiha. Çok güzel bir anda. Şimdi de çok güzel bir anda. Şimdi de çok güzel bir anda. Şimdi de çok güzel bir anda.